Zanim usłyszycie nasz drugi odcinek podcastu Bezimienny, mamy dla was komunikat. Otóż drugi odcinek miał się nie ukazać. Było to spowodowane tym, iż temat tygodnia kompletnie nam nie podszedł. Jednak stwierdziliśmy, że usuniemy ten temat i wydamy ten drugi odcinek ze względu na to, że nie popieramy dwutygodniowych przerw. Wychodzimy co tydzień i tak już pozostanie. Bardzo was za to przepraszamy. To już się więcej nie powtórzy i zapraszamy do odcinka. Witamy bardzo serdecznie w drugim odcinku podcastu Bezimienny. Tak, wracamy do was po tygodniu malutkiej w sumie przerwy. Chcielibyśmy przede wszystkim na początku podziękować wam za subskrypcję i za to, ile razy nas ściągaliście i słuchaliście, bo to są naprawdę dosyć niezłe liczby. I nie spodziewaliśmy się takiego dużego zainteresowania, więc bardzo dziękuję. A dziękuję ze mną. Piotr Zaborowski. No, cześć. I Jacek Kaleta. Witam wszystkich. I to jest nasz oczywiście podstawowy skład. My składu nie zmieniamy, więc będziemy cały czas w tej samej ekipie. I może powiem na początku, o czym dzisiaj będziemy mówić. A będziemy dzisiaj mówić o paru naprawdę ciekawych rzeczach. Ponieważ Drive Club wychodzi i chcielibyśmy przyjrzeć się, czy jest sens w ogóle go kupować. Piotrek powie nam o nowym Pac-Manie i był ostatnio w kinie na Miasto 44, więc powiem wam o wrażeniach, a ja chciałbym wam powiedzieć o gierkach z plusa. Czy jest w ogóle sens ściągania tych gierek, czy nie? Chciałbym co miesiąc wam mówić, czy jest na co w ogóle spojrzeć. Dobra, i może pierwszą wiadomością to oddaję głos Piotrkowi i powie nam, co tam ciekawego będzie w Katowicach. Słuchajcie, w Katowicach, tak jak rok temu, będzie się odbywał finał Intel Extreme Masters, czyli tych fajnych zawodów e-sportowych, na których oczywiście będzie League of Legends, StarCraft, z tego co pamiętam, był Counter-Strike rok temu. Dokładnie w Katowicach będzie się odbywał ten finał, z tego co widzę, 12 i 15 marca 2015 roku, więc jakby za... już w przyszłym, ale nadal będzie to podlegać pod IM 2014. Więc jeszcze zobaczymy, czy ja się tam pojawię. Być może tak, nie wiem, może Jacek będzie, trochę to daleko, ale może nam się uda. Jak pojedziemy, to na pewno jakąś tam relację dla was zrobimy. Czyli będziecie się chcieli wybrać tam nawet? Ja na pewno. A u mnie? Bo rok temu nie było. No. U mnie to może być różnie, bo tak naprawdę z mojej pracy to chyba nawet 8 osób jedzie na IM, z czego mój kierownik to jest mega fan StarCrafta 2, więc on to jedzie na pewno, ale jak pójdzie dobrze, to też się z nimi zabiorę, więc 9 godzin w jedną stronę i heja. A jakbyście byli na takich, na tych, bo to jest turniej tak na dobrą sprawę, tak? To ja na jaką grę najbardziej byście zwrócili uwagę, ogólnie rzecz biorąc? Ja będę patrzył na League of Legends, bo te Lola. Zawody zawsze... tak, na Lola, bo ja grałem w Lola, już nie gram, ale nadal zawody oglądam, bo po prostu lubię. A ty, Jacku, masz swój tytuł? Jestem ogólnie poza tym, te wszystkie czołgi, Lole i StarCrafty. To nie do końca moja bajka, ale pójść pooglądać ogólnie mogę, no bo wygląda to ciekawie i sama atmosfera mnie interesuje. Oraz ta cała otoczka, która będzie na tym IM-ie. Nie tylko, że to będą gry, turnieje i tak dalej, ale też różne wystawy gier, jakieś pokazy. No, mini-targi. To właśnie takie mini-targi. Cała pewnie scena indie się tam pojawi jakaś. Może super hoci będą albo ktoś. Warto się przejechać i popatrzeć ogólnie. A to będzie ranga międzynarodowa, czy raczej... Często są finały międzynarodowe. Czyli będą sami najlepsi na świecie? No, najprawdopodobniej. Cały IM zaczyna się, z tego co widzę, 18 grudnia w Kolonii, w Niemczech. No a później jadą do Chin, do Taipei i tam będzie kawałek tych zawodów, a później na sam koniec jest finał w Spodku. To bardzo ciekawe, no bardzo dobrze, na pewno Piotrek jedzie, Jacek prawdopodobnie też, no ja fizycznie nie mogę, więc na pewno damy wam jakąś relację z tych targów i powiemy może kto wygrał, albo co było najbardziej zajebiste na tych targach. Spoko. Dobra, Jacek, to teraz ty powiedz o Blizzardzie może parę słów. Co tam ci skasowali? Skasowali projekt Titan, który miał być rewolucją w świecie gier MMO. Jednak chyba stwierdzili, że swojego poprzedniego dzieła nie przebiją, czyli WoWa. Ponieważ po 7 latach, jak już mówiłem, skasowali to wszystko. A zapowiadało się całkiem ciekawie. Mieliśmy mieć tak jakby dwa życia w tej grze. Jedno było takie standardowe, gdzie chodzimy do pracy, robimy różne zadania i to miało być za dnia. Drugie miało być takim życiem nocnym, gdzie walczymy z potworami, wykonujemy questy. To się miało przeplatać między sobą. Mogliśmy poświęcać kawałek jednego życia na w ogóle korzyść drugiego i odwrotnie. I wszystko miało być okraszone taką pixarową grafiką, rodem z filmu I nie ma mocni. Tak to jest chyba po naszemu. Mhm. No tak. No. I stylem rozgrywki rodem z Team Fortress 2, więc no zapowiadało się ciekawie, ale no 7 lat poszło, ponieważ stwierdzili, że to się nie klei. Musieli to niestety zamknąć i już nie zobaczymy, czym był projekt Titan i czy miał w ogóle jakieś szanse, żeby przebić WoWa, który zdefiniował gry MMO od samego początku na nowo. No ja zakładam, że dużą tutaj swoją mocą zadziałał Bobby Kotick z Activision i powiedział mi, chłopaki, to wam się nie sprzeda, bo był lepszy i tyle. Tak coś czuję. No wiadomo. Bo ja czekałem na Titana. Zawsze chodzi o kasę, no. Tego nie przeskoczymy. Zobaczył, że słupki pójdą w nie tą stronę i no nic. Ale może w końcu wezmą się za siebie i zrobią jakieś kolejne MMO, trochę inne niż WoW i które będzie miało w sobie trochę Titana, więc zostaje nam czekać i modlić się, bo to tak naprawdę nie jest nie jest jedyny tytuł, który Blizzard już skasował, a który zapowiadał się świetnie, więc... No, dokładnie. Ja myślę, że Blizzard chyba ma co robić teraz, wydaje mi się, bo może dalej pompować WoWa i nie wiem, może zrobić kolejny dodatek do Diablo albo dodatek do StarCrafta, a oni i tak są pod Activision, a Activision w sumie ma swoje nowe MMO. Tak na dobrą sprawę. W świecie science fiction mam tu na myśli Destiny, więc myślę, że wszystko zostaje w rodzinie i po prostu skancelowali tego Titana, bo mają Destiny, więc na ogół po co im dwie gry, które będą ze sobą rywalizować? Bo być one może ze sobą nie rywalizowały, bo Titan, z tego co pamiętam, miał być tytułem typowo PC-towym jak WoW, tylko miał być totalnie nowy lore. To chyba, że tak. Totalnie czymś innym niż WoW tak naprawdę. Chcieli się odciąć od WoWa jak najmocniej się da, ale no jak widać po 7 latach. Koniec. Rozumiem. No dobra, to zamykamy news Jacka i teraz jedziemy z moją informacją. A ja bym chciał powiedzieć o Shadow of Mordor. No, nie wiem, czy jak zauważyliście, ma dosyć wysokie oceny. No, jestem ciekaw czemu. Widzieliście gameplay może z tego tytułu? Tak, mi się bardzo podoba. Tak, 3 października, z tego co mi wiadomo, na nowe konsole, na stary gdzieś w listopadzie. Słuchajcie, to nie jest taki assassin w świecie Mordoru? W świecie Władcy Pierścieni? Tak, ja bym powiedział, że coś takiego. Ja tak samo. Jeszcze chyba nawet były te problemy z tymi animacjami, że Ubisoft im tam wypożyczał, czy tam, tak. Tak. Znaczy oni podkradli animację z Assassin's Creed'a do swojej gry, ale to wszystko się gdzieś tam uregulowało chyba, z tego co pamiętam. Gra mi tak wygląda pięknie, bo ma masę fajnych rzeczy, których Assassin's Creed w ogóle nie ma, tak naprawdę. Tak. I ta walka, wydaje mi się, jest dużo ciekawsza niż w Assassinie. Bo tak, bo tam masz w ogóle różne finishery, widziałem, tam trzeba w pewnym momencie naciskać guzik, taki quick timing jest delikatny, no i atakuje więcej niż jedna postać naraz, więc to już jest jakiś progres. No ale faktycznie patrzę, jak wspina się na przykład po różnych tych takich, nie wiem, tam elementach muru czy różnych elementach otoczenia i w sumie taki assassin trochę. Bardzo mi to przypomina. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Jeżeli, nie wiem, może ogramy, może nie ogramy, ale jeżeli będziemy wiedzieli więcej coś na ten temat takich, tak, taka osobista jakby ocena, to wam powiemy. No ja nie wiem, czy ogram, ale wygląda bardzo fajnie. Myślę, że fani Assassina, jak chcą czekać do listopada, mogą sobie jeszcze przez 2 miesiące do tej premiery ogrywać ten Shadow of Mordor i myślę, że nie powinni się... Zawieść. O właśnie, dobre słowo. Dzięki, Piotrze. Wiadomości ze świata możemy zamknąć. Przejdziemy do sprzedaży w UK. No i tak. I w tym tygodniu mamy pierwsze miejsce Destiny, drugie miejsce Disney Infinity 2.0, trzecie Hyrule Warriors, czwarte Watch Dogs, piąte Simsy, dalej Minecrafty, Ghosty i The Last of Us. Więc tak, więc... analiza. Pierwsze miejsce Destiny oczywiście wiemy wszyscy. Myślę, że za tydzień FIFA będzie na pierwszym miejscu, więc Destiny spadnie, ale ludzie dalej w to grają. Ja też w to dalej gram. Jest dosyć ciekawy tytuł. Później Disney Infinity 2.0. Marvel Super Heroes. Czy wy w ogóle wiecie, co to jest? Tak, ja mam pojęcie. Ja kojarzę, to jest coś na wzór Skylandersu. Dokładnie, to jest dokładnie po prostu Skylanders, tylko po prostu z postaciami z Disneya i Marvela. Kupuje się te fizyczne figurki? Tak, dokładnie. A i robi się, bierze się ich do tej kamerki małej, tak? Tam jest... nie kamerki, no to jest taka podstawka, tak? A, podstawka, po prostu tak, podstawka. Wkładasz tą figurkę i ona się pojawia w grze. Fajna sprawa, tym bardziej, że z tego co widziałem, te nowe figurki, przede wszystkim Marvelowe, są po prostu bardzo fajnie zrobione. To trzeba im powiedzieć. Czyli szapowa. Jakiś tam Kapitan Ameryka, Thor, jakieś takie... Tak, rzeczy. Thor, Hulk i fajnie, cała fajnie. Reszta. No, to może być ciekawe dla dzieciaków, to chyba musiało wyjść teraz, tak mi się wydaje. No tak, no, wyszło wcześniej. Oni przede wszystkim na Skylandersa to sprawdzili, że ten model działa, tylko umówmy się, w Skylandersach, no... są jakieś postaci, których totalnie nie znamy, a tutaj nagle mamy myszkę Mickey, nie, mamy Goofiego, mamy postaci z Marvela, więc wszystko takie super. No jedyna wada tak naprawdę tej gry to jest cena figurek, która się zamyka mniej więcej od 50 do 70 zł gdzieś mniej więcej. No to sporo. To jest dużo, naprawdę to jest dużo. No jest, ale masz fizyczną figurkę, która wygląda ładnie. A normalnie fizyczne figurki, no umówmy się, nie kosztują po 50 zł. To prawda. Dobra, więc tak, to mamy drugie miejsce, trzecie miejsce mamy ten Hyrule Warriors, czyli Wii U nam się sprzedaje. Widać, że chyba pomału się zaczyna sprzedawać i odbijać się od dna. Bo to jest chyba tylko na Wii U, prawda? Tak. No, Watch Dogs spadło i Simsy, no, nareszcie mniej kobiet zaczęło grać. Dobra, albo już wszyscy mamy Simsy. A, i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Zapomniałem, że mamy dla was kodzik, więc trudno, robię to w środku odcinka. Mam nadzieję, że ci, co dotrwają do końca i ktoś tam zgarnie ten kodzik. Będzie to kodzik na bundle ze Steama, Humble Bundle dokładnie. Humble Indie Bundle, który zawiera w sobie 4 gry, 5. To będzie Cryon Physics Duet, Codis VVVV, Hammerfight i And Yet It Moves. To są takie, to jest te 5 gier, które dostaniecie w jednym kodzie i wystarczy sobie dodać to do Steama. Dokładnie tak. Ja ten kod później przeczytam pod koniec odcinka. Będę miał jeszcze prośbę, że jeżeli ktoś wykorzysta ten kod, to niech napisze w komentarzach, że wykorzystany, czy coś takiego, żeby ludzie po prostu, którzy słuchają teraz tego odcinka i będą może chcieli przepisać ten kod, żeby po prostu wiedzieli, że już ten kod jest wykorzystany i żeby nie musieli tego robić. Dobra, ja go później podam, więc Piotrze, grałeś w jakąś gierkę, kupiłeś sobie, co to jest? Słuchajcie, ja dokładnie tydzień temu na Games with Gold pojawiła się promocja na Pac-Mana and the Ghostly Adventures, która w Japonii pojawiła się w 2013 roku, więc rok wcześniej, a u nas w Europie i w Ameryce pojawiła się dosłownie w lipcu tego roku. To jest bardzo fajna gra, pod tym względem, że to jest tak naprawdę dawny Pac-Man, ale w 3D, który już dawno się pojawił w 3D, ale był na konsolach Nintendo, jak dobrze pamiętam, bo nie przypominam sobie przynajmniej Pac-Mana na 360 i na PlayStation 3. W formie 3D. Mówisz o tym Pac-Manie z widokiem zza pleców? Tak. Tak, to był na konsole Nintendo też, z tego co pamiętam. No to właśnie, dokładnie tak. Mm-hmm. Pac-Man and the Ghostly Adventures opowiada taką dość fajną historię, bo okazuje się, że mamy miasto i cały ten świat Batmana, który nagle znowu oczywiście zostaje zaatakowany przez duchy. I Batman musi uratować wszystkich swoich przyjaciół, którzy są poukrywani na odpowiednich poziomach. No i tak przechodzimy sobie po kolei. Tak? Prosta fabuła, prosta rozgrywka, bo nadal jesteśmy Batmanem i zjadamy duchy i niszczymy bossów. Właśnie, to jest ważna rzecz. Tutaj jest podejście takie typowo już pod Nintendo, tak? Czyli mamy bossa na samym końcu każdego poziomu, który po prostu jest kimś, który kończy odpowiedni poziom. Dodatkową taką rzeczą w tym nowym Batmanie jest to, że Batman może zjadać pewne kulki, które dają mu dodatkowe moce. Czyli na przykład jest taka niebieska kulka, która zamienia go w Batmana, który może rzucać takimi lodowymi pociskami. Albo może być ogniowym Batmanem i rzuca kulami ognia. Może się zamienić w wielką kulkę i jest cały poziom, który polega na tym tylko i wyłącznie, że jesteśmy tą wielką kulką i po prostu się kręcimy wokoło na planszy. No i masa różnych innych dodatkowych mocy, które warto po prostu odkryć. Gra jest, wygląda dosłownie jak ze stajni Nintendo, czyli piękna, kolorowa, nic szczególnego. Ma dość proste sterowanie, bo nie wykorzystujemy triggerów, nie wykorzystujemy tych przycisków tuż przy brzegach pada. Praktycznie wykorzystujemy tylko i wyłącznie prawą i lewą gałkę analogową i przyciski te podstawowe, czyli A, B i X, Y. Dla młodych, tak, dla małych dzieci jest to na pewno bardzo, bardzo duża wygoda, bo nie muszą pamiętać o wielu przyciskach, tylko o kilku. Tak naprawdę. Jest wada tej gry, czyli jest tylko i wyłącznie po angielsku, ale to jest Namco, więc wiadomo, gra nie pojawiłaby się po polsku, a fajnie by było, bo gra byłaby idealna dla mam. A ja mam takie pytanie, duszki są szybsze niż Pac-Man, czy nie? Wiesz co, nie. Duszki są mniej więcej prędkościowo są w miarę na tym samym poziomie. Fajne jest to zrobione, że duszki widzą, kiedy jest Pac-Man i go chcą go zaatakować, bo mamy normalnie system żyć i system serduszek. Więc jak spadniemy z planszy, tracimy serduszko, czy tam życie tak naprawdę, bo serduszko zostanie nam odebrane przy ataku duszka. Taki stary system, który gdzieś tam został wymyślony i w Japonii się po prostu sprawdza. A u nas, no wiadomo, Europejczycy lubią grać trochę inaczej. Mhm. Jaka cena była tego, Piotrze? No właśnie. Ja na przecenie kupiłem to za 20 zł. Więc bardzo, na Steamie, bardzo tak? Czy... Nie na Steamie, na Xbox Live. Mhm. Tyle, że była to przecena tylko dla goldowiców. Mhm. Więc jeżeli ktoś miał golda, to mógł to wyrwać za 20 zł. Normalna cena tej gry, z tego co patrzyłem, to jest 150. 150 zł za Pac-Mana? 150 zł za Pac-Mana. No oni chyba żartują teraz. Nie, no niestety trzeba pamiętać, że to jest gra właściwie nie tyle portowana, co po prostu walnięta, bo ludzie chcieli pograć w to w Europie i w Ameryce, i dlatego taka jest cena tak naprawdę. Czy możesz mi powiedzieć, na ile ta gra starcza czasu, jakbyś chciał ją całą przejść? Słuchaj, jestem w tej chwili gdzieś w połowie, no coś takiego, a grałem no dosłownie ten tydzień i cały poprzedni. No, od pierwszego odcinka, jak go nagraliśmy, wtedy kupiłem po raz pierwszy tą grę. Aha. I grałem mniej więcej, nie wiem, 40 godzin, może nawet więcej. Tak naprawdę. Już grałeś 40 godzin w Pac-Mana? Tak. Bo to jest jedna rzecz, która jest fajna, ma nie tylko single playera, ale ma także nie tyle koopa, co multiplayera, takiego lokalnego. Czyli mamy cztery pady tak naprawdę. Ja u siebie mam dwa, więc grałem na dwóch. I grając w tego multiplayera, jesteśmy duchami. I mamy planszę, którą znamy z Batmana takiego 2D, tak? Tylko, że widzimy ją na środku, jako podgląd mapy, a gramy w 3D z zapleców naszego ducha. No i musimy jak najszybciej złapać Pac-Mana tak naprawdę i dzięki temu zdobywamy punkty. Pac-Man ma 4 życia, no, właściwie 3 i to jedno ostatnie, które kończy rundę, tak? I sobie gramy. Siadamy na kanapie, bierzemy padę, każdy zbiera ducha i sobie przeszkadzamy, żeby ktoś nie zabrał Pac-Mana szybciej niż my. Bardzo fajnie się w to gra, grałem z moim młodszym bratem i on tak naprawdę nie chce grać sam w singla, tylko prosi mnie, żebyśmy grali w tego multiplayera. A czy orientujesz się, czy Pac-Man wyszedł w pudełku? Tak, Pac-Man wyszedł na pewno w pudełku, bo go widziałem w Empiku. Nie wiem tylko, czy jest na PlayStation 3, bo to jest na starą generację, nie na nową. Tak, tak, tak. Znaczy, może nie być, chociaż nie wiem, ale powiem ci, że cena 150 zł za Pac-Mana to tak od razu mnie odstrasza ogólnie, 150 zł za Pac-Mana. Mnie też, ja właśnie tylko i wyłącznie z tego względu wiedziałem, że była tańsza. No za dwie dyszki to jak pół darmo, jeżeli ze 150 na 20 zł to... No dokładnie. No, więc tak, no w porządku. Więc... Ale to tak samo jak u Sony, jak są gry po 199 zł w 2 lata na przykład po premierze, a tylko w promocji są po 4 dychy. No może, no. Dobra, Krystianie, ty chciałeś nam powiedzieć coś o grach z plusa. Tak, dokładnie tak. No dobra, więc jeżeli chodzi o gry z plusa, będę starał się zawsze mówić o grach z plusa na PlayStation 4, kiedy one wyjdą, kiedy je ogram. Te gry już dużo wcześniej ograłem, ale no w pierwszym odcinku mieliśmy inne plany i wyszło jak wyszło, więc powiem wam to, co chciałem wam powiedzieć i tak wcześniej. Więc gry z plusa na PS4 to Sports Friends i Velocity 2X. Więc tak, może najpierw powiem o Sports Friendach. Słuchajcie, no to jest gra, projekt kickstarterowy. Gra polega na tym, że rywalizujesz kanapowo, tylko kanapowo, to jest już pewien minus, z przyjaciółmi w różnych dyscyplinach sportowych. Są to takie abstrakcyjne trochę dyscypliny sportowe, jak trudno to nazwać, ale dwie osoby stoją, pomiędzy nich stoi kulka i tą kulkę trzeba wbić, nie wiem, na drugą stronę planszy przeciwnika, przeciwnik to samo na twoją stronę i walczycie między sobą, czy na przykład jest jakaś kulka na linie i ta lina łączy się z dwoma tarczami i ty musisz, mając wielki kij, wbić tą kulkę do przeciwnika tarczy, a przeciwnik do twojej, możecie tam walić się trochę, w sensie, że bić, uderzać się, jakieś takie rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam tak, gra się w to dosyć przyjemnie, ale no niestety nie ściągajcie tej gry, ze względu na to, że żeby był sens w ogóle w to grać, trzeba mieć 3 albo 4 pady. Myślę, że nikt nie ma w domu na PS4 3 albo 4 padów, sam mam 2. Jeżeli chodzi o znajomych, to są lepsze gry party game, bo to jest typowy party game, ale znajdziecie lepsze rzeczy, jakiś SingStar, jakiś Guitar Hero, czy cokolwiek, czy jakieś, nie wiem, do tańczenia te Dance Central, czy coś takiego, więc są lepsze gry. W sumie nikomu tego nie polecam, bo ja mam 2 pady, powiem wam, że parę razy to zagrałem, 3/4 dyscyplin mam zablokowanych, bo mam tylko 2 pady, więc to jest stosunkowo tytuł dosyć słaby. Jeżeli faktycznie macie 4 pady i będziecie grali z przyjaciółmi, to możecie to spróbować, ale jeżeli chcecie grać, nie wiem, chłopak z dziewczyną tak w domu sobie, nie ściągajcie, bo będziecie mieli chyba 2 albo 3 dyscypliny. Mija się to z celem. Graficznie jest bardzo fajnie, bo to jest taki pixel art, ale taki dosyć przyjemny, te kolory są takie bardzo przyjemne, muzycznie też jest bardzo fajnie. Gierka jest za darmo, prawda, więc można dociągnąć, ale wierzcie mi, że ściągniecie, odpalicie raz i więcej do tego nie wrócicie, więc szkoda waszego czasu. Więc to jest Sport Friends. I teraz mamy Velocity. Velocity 2X to jest Velocity, stare, dobre Velocity, czyli mamy stateczek kosmiczny i tym stateczkiem kosmicznym niszczymy wszystko, co się da i zbieramy kryształki i robimy to wszystko w czasie. Dodatkowo lecimy tym stateczkiem, możemy lecieć nim szybciej albo wolniej, na ogół lecimy szybciej, zbieramy kryształki, niszczymy wszystko i teleportujemy się z planszy do przodu albo po bokach automatycznie padem. To jest dosyć ciekawe sterowanie tym, jest to dosyć intuicyjne i dobrze się to sprawdza. I ogólnie musimy mieć tam świetny timing i musimy to ostro masterować każdy level. I będzie nam zależało najbardziej na czasie. I teraz tak, opcja polega na tym, że przechodząc w taką grę, musimy zwrócić uwagę na czas, na kryształki, na punkty i ostatnią rzeczą, którą była, kurczę, nie pamiętam, chyba na jakieś tam ilość rozwalonych rzeczy, już nie pamiętam, ale cała opcja polega na tym, że musimy zrobić to wszystko za jednym razem naraz, więc musimy bardzo szybko lecieć, szybko teleportować się w różne miejsca, strzelać do wszystkich i zebrać wszystkie kryształki. Jak jednej rzeczy nie zrobimy, to możemy grać level od nowa. I mamy na to, załóżmy, 40 sekund. I musimy się zmieścić. Jeżeli się nie zmieścimy, lepiej to powtórzyć sobie to na nowo. I ogólnie rzecz biorąc, wydaje się to ogólnie dosyć trudne i jest trudne, ale jeżeli przejdziecie każdy level na 100%, macie nieziemską frajdę. I to jest taka frajda, że ja po prostu powtarzam jakiś level 15 razy, za 16 razem mi to wejdzie i jestem kompletnie podjarany. Jestem po prostu w siódmym niebie. Velocity 2X, dlatego, bo oprócz tego, że latamy sobie samolocikiem, mamy jeszcze plansze chodzone, które działają na tej samej zasadzie. Mamy tam pewną kobietę, którą chodzimy nią bardzo szybko, ona zbiera kryształki i strzela i też się teleportuje, więc po prostu to jest to samo, tylko że chodzimy. Gra ma 50 leveli, jest za darmo w plusie, bardzo ją polecam, szczególnie osoby na przykład, które lubią Raymana, te Legends i Origins, jakoś tak to się nazywało, te ostatnie Raymany. Ja zrobiłem platyny w nich i bardzo mi się podobało, że na przykład mam jedną planszę i w tej jednej planszy muszę zrobić czas, muszę zebrać wszystkie te lumy. O. No, tak. Mi się to bardzo podobało, że trzeba było masterować taki level, nie wiem, ja w każdym levelu w Raymanie grałem po 2-3 razy i mi się to podobało po prostu. I jeżeli przeszedłem taki level w Raymanie, byłem zajarany, mam 100% super. I taka sama opcja jest w Velocity. Tutaj też musicie zrobić ten level, tylko że jest troszeczkę trudniej, bo macie czas, macie te kryształki i ten stateczek cały czas musi szybko latać, a wy musicie szybko teleportować się z jednego miejsca do drugiego miejsca i tak dalej, a jak zginiecie, wszystko od nowa. Więc super gierka, jeżeli lubicie tak masterować ostro tytuł, a wierzcie mi, że ona wam odpłaci tym samym i naprawdę gra się w to przyjemnie, więc w tym miesiącu proponuję wam ściągnąć tylko Velocity, a na Sports Friends zostawcie, bo szkoda waszego cennego miejsca na dysku. I dobra, to tyle ode mnie. Słuchajcie, to mieliśmy grę z plusa, ja może dodam do siebie to, co będzie w październikowym Goldzie dla Xboxa 360 i Xbox One. A jest całkiem nieźle, widziałem. Jest całkiem nieźle, może Xbox One ma troszkę gorsze gierki, bo jest to jedno, to jest platformówka Chariot, a druga, no to niestety znowu po raz setny chyba jest Crimson Dragon. Nie wiem, kiedy oni to wyjmą z plusa. Mhm. Bo może ktoś lubi polatać na smoku, no to sobie zagra. Za to na Xboxie 360 jest naprawdę nieźle. Dostaniemy Battlefield Bad Company 2, już starego dobrego Battlefielda. Ja tylko powiem, że to jest najlepszy Battlefield, jaki wyszedł w ogóle na tą konsolę. Popieram. I Darksiders 2 także będą do odrania, tak, w Goldzie. To tytuł dla Jacka, ale Jacek już ma, więc... Co, już ograłem już. Chyba większość osób ogra, ale ja ograłem to na PC-cie, a z chęcią do tego wrócę na 360. Dokładnie tak. Dobra, więc przejdźmy do kolejnego tematu, mijamy go, porozmawiamy o Drive Clubie. Jacku, bo mówiłem na początku o Drive Clubie, więc powiedzmy o Drive Clubie. Co jest z tym Drive Clubem? No, jestem trochę rozczarowany Drive Clubem po kilku newsach, które ostatnio dostawaliśmy, czyli jakby ilości samochodów, tras i tak dalej w porównaniu z takim, nie wiem, Forza Horizon 2, które wychodzi teraz. I to wygląda lekko... Już wyszło Horizon 2? No jest wreszcie Xbox One. A, no dobra, to mój błąd. Dokładnie, w Polsce chyba do kupienia, z tego co wiem. No i to tak po prostu biednie wygląda w porównaniu do Forzy. To dalej jest typowa arkaduwa. Mówimy o Drive Clubie oczywiście, nie? Że to jest typowa arkaduwa i mam na to niezbite dowody, ponieważ Kuldan to na przykład ogrywał. Powiedział, że bliżej temu do MotorStorma niż do jakiejś symulacji. I po części to jest dobrze, po części to jest źle, no bo cała gra wyglądała, jakby miała być właśnie symulacją, ewentualnie semi-arcade. A my tu dostaliśmy arkadówkę pełną gębą, gdzie Most Wanted 2012 to przy niej będzie mistrzostwo prawdopodobnie. No i jak już wspominałem wcześniej, liczba wozów i tras. Wszystko jest ograniczone do 10 wozów, tam chyba 11 tras, z tego co dobrze pamiętam. I oczywiście są to różne wozy z różnych przedziałów, ale jednak to jest za mało według mnie. Liczyłem, że w wersji plusa, którą dostaniemy za darmo w przyszłym miesiącu, będzie jakieś 20 wozów, 30 wozów, tak góra, no nie? A tu 1/3 tego. No i oczywiście... Znaczy, z tego co wiem, sorry, że ci przerwę, z tego co wiem, to plusowicze dostaną 20% całej gry. No i właśnie to jest kolejny ból, bo jeżeli 20% całej gry, to jest mega biedna gra w takim wypadku. To jest demo. To jest demo, dosłownie to jest w pełnej wersji prawdopodobnie no demo. Z tego co pamiętam jest 80 właśnie parę demo. Wozów w pełnej wersji, gdzie inne wyścigówki mają po 200, po 300. Nie liczymy Gran Turismo, gdzie to ma z 50 tysięcy takich samych wozów z różnym malowaniem. No ale 80 to jednak trochę mało. Mimo, że mają być w darmowych DLC i w płatnych DLC, to... Już zapowiedzieli, że będzie chyba 12 DLC do Drive Club. No to super, nawet jeszcze nie wydali dobrze gry, a już mamy DLC. No to... Sporo, tak. Około 12, no dziś słyszałem, ktoś mi chyba, mój kolega mi powiedział, że 12 DLC do tego wyjdzie. To już wiemy, co wycięli z gry, żeby zarabiać na tym drugi raz kasę, no to... Podobno pogodę mają wprowadzić w końcu w dniu premiery na zasadzie patcha. Tak, na zasadzie patcha będzie prawdopodobnie w dniu premiery, o ile nic się tam nie zepsuje, no nie? Bo to też różnie z tym bywało, że na początku miało nie być, potem miało być i no. Ogólnie perypetie z tą grą to są od lewej do prawej nieziemskie po prostu. Ja tylko powiem, bo ze względu na to, że dostajemy ją w plusie, to już za miesiąc tak na dobrą sprawę, tam w połowie października jakoś. 8 to... października, z tego co pamiętam. A, 8, to jeszcze, no to za jakieś 2 tygodnie, to ja nawet nie będę tego kupował, to nie ma sensu. Ja dostanę te 20% tej gry, bo jestem w plusie, będę mógł zrobić w tym platynę, super, ja nie jestem jakimś fanem wielkim samochodów, a jeżeli faktycznie mówisz, że model jazdy jest podobny do MotorStorma, chociaż model jazdy w MotorStormie mi bardzo odpowiadał, ale do MotorStorma, a nie do, nie wiem, z gry, która raczej traktuje się poważniej niż MotorStorm, bo na filmikach to są raczej bardziej poważne wyścigi. Jeżeli ten model jazdy będzie jak w MotorStormie, to dla mnie to już jest słabe, bo to powinien być taki pół symulacja, pół arcade'ik. I tak myślałem, że to będzie, ale nie taki czysty arcade. I w tym momencie, no mówię, powiem wam tak, poczekajcie z preorderem tego tytułu, szczególnie jeżeli macie plusa, ściągnijcie sobie, ograjcie i zastanówcie się, czy faktycznie potrzebujecie więcej tras i więcej samochodów do tej gry, czy to, co macie, wam wystarczy. No bo tam 170 zł, z tego co mówiłem, trzeba dopłacić do plusa, tak? Jacku? Dokładnie, za upgrade do wersji pełnej jest 169 zł, co jest według mnie taką ceną z czapy tak naprawdę, ponieważ z tydzień, dwa po premierze ta gra w retailu będzie chodziła po tyle, więc po co do darmowej wersji płacić cenę w wersji pełnej na płycie, jak można sobie kupić na płycie po prostu i potem, jak się nie spodoba, odsprzedać. Tak, no szczególnie ja mam wrażenie, że Drive Club będzie szybko zjeżdżał z ceny. Ja obstawiam, że to będzie jak z God of War. Tak. Ascension? Dokładnie tak. 2 tygodnie już, tak, ledwo co. Bo wyobraźcie sobie, ile osób na premierę będzie miał Drive Cluba. Każdy, co ma plusa, będzie miał Drive Cluba. Tak, no to 20%, ale mimo wszystko niektórzy to będą traktować jako full grę. No i ci, co jeszcze zrobili preordera, więc można powiedzieć, że co drugi użytkownik, nawet bym powiedział 2 na 3 użytkowników PlayStation 4 będzie miał Drive Cluba, więc cena tego Drive Cluba szybko spadnie, więc nawet tak nawet mówię tak słuchaczom, trochę im polecam im zrobić coś takiego, że nawet jak chcą kupić tego Drive Cluba, niech poczekają, nie wiem, z miesiąc, ograją sobie to, co mają i zobaczą, jak szybko ta gra schodzi z ceny, bo na pewno szybko zejdzie z ceny, bo każdy ją ma. Jeżeli każdy ma tą grę, to cena automatycznie idzie w dół i to ostro w dół, więc wstrzymajmy się, powiem wam, wstrzymajmy się, nawet jak wam się spodoba. Ja obstawiam, że Obstawiam, że nawet 90% graczy to nie kupi. Tak. Pełnej wersji, zostaną przy wersji z plusa. Oczywiście. Skoro ma mieć wszystko to samo, co pełna, tylko mniej aut, mniej tras, tak. No i... nie widzę sensu, żeby kupować. Ja pełny. Tak samo nie widzę. Chyba, że wiesz, zrobią jeszcze coś takiego, że a no, to jest wersja z plusa, no to musieliśmy jeszcze obciąć i mogą jeszcze poobcinać jakieś, nie wiem, nie ma multi, albo nie ma jeszcze tam czegoś, wiesz, to by było dosyć słabe, ale mogą tak zrobić, bo wiedzą, czym to może się skończyć, więc no zobaczymy, jak wyjdzie. No to już za 2 tygodnie w sumie. I być może powiemy coś na ten temat. Ja powiem, bo będę mógł to ograć. Według mnie to jest najgorszy model, jaki mogli w plusie wprowadzić, czyli udostępnić demo i dać unlocka do kupienia za pełną cenę gry. Dokładnie tak. Oby tak nie ciągnęli dalej, bo mam taką inaczej nadzieję. To będzie odstrzelenie sobie 2 stóp i głowy jednym strzałem. Tak. Jedyny plus jest taki, że powiedzieli, że będą 3 gry w plusie w tym miesiącu. Więc przynajmniej ten, że ten Drive Club jest jako jeden ekstra, ale normalnie jeszcze dostaniecie 2 gry, więc no to tu przynajmniej jest w porządku, że nie zabierają mi tym slota. I tak pewnie będą słabe te gry, więc nie nastawiam się na nic lepszego. Dobra, więc myślę, że temat Drive Cluba możemy zamknąć. Myślę, że tematy growe też możemy zamknąć, bo niestety nie mamy już czasu na resztę. Piotrze, no to powiedz wrażenia na temat tego filmu. Miasto 44, byłeś w kinie. Co to w ogóle jest, z czym to się je i czy to polecasz? Dobra, to słuchajcie. Miasto 44 jest filmem tak naprawdę nie tyle o powstaniu warszawskim, tak naprawdę nawet nie tyle o historii, co o uczuciach młodych ludzi, 16-19-letnich. Tak naprawdę tych jeszcze nie dorosłych, ale nie tych najmłodszych uczestników powstania. Ich uczuciach, czyli tak naprawdę o tym, dlaczego walczą, tak naprawdę co, jak się czują, czyli tak, pierwsze zakochania, pierwsze nienawiści, jakieś trudne rzeczy typu, nie wiem, mamy zabitą matkę, tak, i jak oni to odczuwają, to wszystko jest w tym filmie. Bo ten film tak naprawdę nie posiada fabuły, totalnie. Są to wycinki z powstania, nie mam pojęcia, którego dnia co się dzieje, oprócz tego, że może jeżeli ktoś zna historię powstania, to będzie w stanie to sobie jakoś złożyć w całość, ale ogólnie historii tam żadnej nie ma. I opiera się tak naprawdę na dwójce bohaterów, praktycznie trójce, bo mamy sobie Stefana, który jest chłopcem, tak? Nastolatkiem. I ma przyjaciółkę, która się nazywa Kama. Kama należy do Polski podziemnej, a Stefan nie chce do niej przynależeć. Chce, żeby wszyscy dali mu spokój, bo jego ojciec brał udział w kampanii wrześniowej i nie chce mieć w ogóle nic wspólnego z tym, co się dzieje obok. Niestety pewnego razu straci pracę. Kama wraz z Aka jakoś udaje im się dać Stefanowi inną pracę. Nie jest to jeszcze przynależenie do samego państwa podziemnego, co tylko i wyłącznie uzyskanie jakiegoś prostego dochodu, tak? I arbeitskarty. Tam poznaje dziewczynę, która się nazywa Biedronka. Biedronka? Tak, taka trochę ten. Nie znamy imion, znamy tak naprawdę tylko i wyłącznie ich pseudonimy, więc mamy Kamę i mamy Biedronkę. No jak to wiadomo, Stefan zakochuje się w Biedronce i przez cały film mamy wielką dramę tak naprawdę, którą dziewczyna wybierze Stefan do końca filmu. Oczywiście zapomniałem powiedzieć, że jest to taki mały spoiler, więc Jacek, będziesz musiał tutaj coś wymyślić. Tak. A jeszcze mi powiedz, czy ten film trwa normalnie? 1,5 godziny? Ten film trwa dokładnie 2 godziny. Ma, tak. Ogólnie bardzo mi się podoba muzyka sama w sobie, bo jest w miarę fajnie wspleciona. Są to w miarę nowoczesne kawałki w niektórych momentach, co może trochę psuć takie patrzenie na ten film, tak? Nasze wrażenie, ale większość tych piosenek to są na przykład Chryzantemy Złociste, czy nie, piosenki powstańcze, które... To nie zna. Nie. Piosenki powstańcze, które są grane tak jakby powiedzmy na żywo, tak? Czyli mamy, widzimy powstańców grających na gitarze i śpiewających to. Więc w miarę fajnie to jest wszystko powplecione. Ja mam jeden zarzut do tego filmu, który mi się totalnie nie podobał i jest po prostu zły. Czyli mamy coś, co jest na trailerach pokazanych, więc nie jest to spoilerem. Mamy widok, jak Biedronka i Stefan się całują i w ogóle nich latają pociski. No, jest to zrobione w slow motion. No cholera nie. No cholera jasna nie. No jest zrobione tak, on jest walka z tyłu za nimi, tak naprawdę tak. Ten, oni się całują, jest slow motion i wokół nich, dosłownie wokół nich robią takie koła, pociski, które są strzelane przez Niemców. No po prostu nie wiem, kto to wymyślił. No, inaczej, na trailerze wygląda to spoko. W filmie wygląda to kijowo. Po prostu kicz, jak się patrzy. I nie dość, że latają wokół nich pociski, to w tym momencie akurat gra nowoczesna muzyka. Taka typowo nowoczesna, czyli techniawa. Dubstep, to jest następny. Dubstep jest w scenie seksu. O Boże. Jest. To też jest taki trochę zarzut dziwaczny. Znaczy, powstańcy mówią co innego, ja uważam co innego. Ale scena seksu była trochę też nie do końca na miejscu. Tak naprawdę. I tu się wszyscy zgadzają, bo następny spoiler jest taki, że mamy pewną scenę, kiedy nasza grupka jest dosłownie przy granicy z Niemcami w Warszawie, tak? Po drugiej stronie muru dosłownie stoją Niemcy i mogą w każdej chwili zaatakować, a nasz główny bohater po prostu rozbiera sobie dziewczynę i się z nią kocha. No, tak nie było i taki jest troszkę zgrzyt, który trochę nie pasuje. Ale ogólnie film jest bardzo dobry. Jest bardzo ładny, bo jednak zwieziono na plan filmowy masę gruzu, więc Warszawa sama w sobie, ta zburzona jest oddana świetnie, według mnie. Muzyka, tak jak mówiłem, też jest w miarę oddana, no i aktorzy są, to młodzi aktorzy, to są ich tak naprawdę debiuty. Głównie gdzieś tam po drodze pojawiają się znani nam już aktorzy. Jezu, nie powiem wam dokładnie jacy, bo nie pamiętam. Ja nie chcę teraz otwierać już rozpiski tego filmu, ale pojawiają się tak po prostu gościnnie gdzieś tam w urywkach. Głównie są to młodzi aktorzy, którzy grają w miarę okej, tak? Realistycznie. Więc można się jakoś z nimi utożsamiać. Powiedzmy utożsamiać, bo ja się ze Stefanem nie byłem w stanie utożsamić z nim samym jako Stefanem, ale z jego uczuciami przez cały film. Ten przysiad polecam obejrzeć. Wiem, że masa osób mówi, że ten film jest zły, że im się nie podoba. Ja, dla mnie ten film jest naprawdę okej i na pewno go kupię na DVD i obejrzę drugi raz, bo chcę zobaczyć, jakie wrażenie na mnie wtedy zrobi. No, to ciekawa sprawa. No, rozumiem. Ja akurat nie wiem, czego będę mógł obejrzeć, bo nie mam takiego dostępu, chociaż są takie filmy u nas w Anglii. Film został przetłumaczony na angielski, więc być może... Jest, chyba mam nawet kino niedaleko siebie, gdzie mogę to obejrzeć. No dobra, dziękujemy Ci, Piotrze. I jeszcze ostatni temat, na który chciałbym zwrócić uwagę, i Jacek w sumie też, bo okazało się, że razem obejrzeliśmy nowy serial, nazywa się Gotham. No i może trochę powiem o nim i tutaj będą spoilery, same spoilery, więc jeżeli nie chcecie go, jeżeli chcecie go obejrzeć, to i tak możecie posłuchać, bo to będą takie spoilery, które muszą po prostu być i będą ciągnęły cały sezon. Więc Gotham poznajemy po tym, że James Gordon wraz z Harvey'em Bullockiem prowadzą śledztwo. Na początku odcinka giną rodzice Wayne'a, Bruce'a Wayne'a, młodego Bruce'a Wayne'a. No i Gordon bierze to śledztwo i chcą złapać przestępcę, który zabił ich rodziców. No i tam oczywiście przyrzekają, że zrobią, że znajdą i tak dalej, i tak dalej. No i w całym serialu poznajemy bardzo dużo fajnych postaci, bo to będzie Riddler, to będzie Pingwin, to będzie Poison Ivy, to będzie oczywiście Alfred i tych dwóch policjantów, o których mówiłem, będzie jeszcze Catwoman później, ale ona tylko po prostu jest. Więc serial wydaje się na razie w porządku, ma bardzo mroczny klimat, tam naprawdę wszystko jest skorumpowane, policja niewiele w sumie może zdziałać, będą takie sytuacje, w których nasi bohaterowie prawie zginą, więc w tym pierwszym odcinku, więc ogólnie rzecz biorąc, na to co mamy teraz z serialami o superbohaterach, i mam to na myśli Arrow, mam to na myśli Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., czy teraz wiem, że wychodzi Konstantin i Flash, ale nie, wydaje mi się, że to nie będą dobre seriale, mogą być przeciętne, bo to będą tej stacji, Konstantin będzie stacji Arrow, nie, tak, Konstantin i Flash będą tej stacji co Arrow, a Arrow jest taką bohaterską telenowelą, w związku z tym to nie będą, to będą takie przeciętne seriale, wydaje mi się. Gotham jest stacji Universal i widać, że to ma troszeczkę potencjał na coś większego niż normalny serial o jakichś tam bohaterach. Ja myślę, że osobiście mogę wam to wszystko polecić. Nie wiem, Jacku, jak tobie się podobał ten serial? Bo oglądałeś 15 minut, a później, nie wiem, obejrzałeś w końcu go do końca? Obejrzałem. Jak ogólnie? Serial ma potencjał, ale niestety gwałci trochę moją znajomość całego uniwersum DC. Tak. Szczególnie biorąc pod uwagę wiek postaci. Tak. Jest Selina Kyle, jest sama w sobie już, nie wiem, wygląda 17 lat, kiedy Bruce Wayne ma ile? 12? To no czegoś takiego nie było, z tego co pamiętam. Oni byli mniej więcej w równym wieku, ale nie aż tak rozstrzelonym. Cobblepot tak samo mi lekko nie podszedł. Tak. Jest takim, jakby to powiedzieć, kto oglądał Boardwalk Empire, od razu strzeli, o kogo mi chodzi. Jest tam taki jeden Irlandczyk, który właśnie zachowuje się tak samo jak Cobblepot, czy tak śmiechy, chichy i tak dalej, lekki sadysta, i u niego nie podoba mi się wzrost, on jest za wysoki. Danny DeVito, który kiedyś grał Pingwina, był idealny do tej roli, tutaj aktor jest po prostu za wysoki jak dla mnie. Mogli wziąć czekajcie, tego z Gry o Tron, jak on się nazywa? Peter Dinklage. Tak, jego mogli wziąć do Pingwina. Nie, byłby za niski, według mnie. No, akurat się śmieję. Tak, jeśli chodzi jeszcze Harvey Bullock, to jest król Horik z Wikingów, więc jeżeli oglądacie Wikingów, to na pewno poznacie praktycznie głównego bohatera tej produkcji. Co? No i jeszcze małżeństwo Gordon, tak naprawdę. Nie małżeństwo jeszcze. Gdzie komisarz Gordon ma za narzeczoną Barbarę Gordon. To jest dla mnie takim lekkim zgrzytem też, ponieważ ona potem była Batwoman, Oracle i tak dalej. I ona była normalnie córką komisarza, a nie jego narzeczoną, więc... Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może to jednak będzie inna Barbara Gordon. Może ich córka będzie miała tak samo na imię. Kto tam wie? Ogólnie zapowiada się bardzo ciekawie, jest ten mrok i tak dalej. Zobaczymy, co tam wycisną z tego, ale no. Musimy poczekać na kolejne odcinki, tak naprawdę. No to tak na dobrą sprawę był pilot. Pilot, powiem wam, że tempo było dosyć szybkie. Ja czasami nie mogłem nadążyć na to, co tam się dzieje, ja mam wrażenie, że w tym pierwszym odcinku chcieli pokazać wszystko. Wszystkich i wszystko, pomimo tego, że połowę tych młodszych aktorów, których później będą przeciwnikami Batmana, to ich po prostu pokazali to wszystko. I chcieli właśnie w tym pilocie tak jakby wszystko umieścić. No dokładnie. No właśnie, chciałem się spytać, czy nie odnosisz takiego wrażenia? No, tak to wali po prostu po oczach. Jest kilka postaci, których ja bym po prostu wywalił. I nawet nie zwracał na nie uwagi w pierwszym odcinku, tylko dał na przykład w drugim, trzecim, dokładnie czwartym jako uzupełnienie. Tak i sama Selina Kyle jest tego dobrym przykładem. No, uwaga, spoiler dla tych, co nie oglądali. Na samym początku filmu kradnie mleko i daje kotu. I co mi to wnosi do filmu, co mi do serialu wnosi, do fabuły? Nic to nie wnosi. Potem pokazuje się na pogrzebie Wayne'ów. Co to wnosi? Nic to nie wnosi. I ja najbardziej to bym po prostu wykopał stamtąd, znaczy, i zostawił na jakiś odcinek dalszy. No mniej więcej tak. Znaczy opcja polega na tym, że po prostu Jeżeli chodzi o tego kota, no to no, oczko w stronę fanów, tak? No bo wiemy, kim ona jest. A jeżeli chodzi o tego Wayne'a, no to ona była świadkiem morderstwa ich, jego rodziców. I tak, nie wiem, tak jakby ona szuka... Chce może mu w jakiś tam w sensie, w jakimś sensie pomóc tym, że przechodzi przez coś takiego i dlatego może po prostu go tak śledzi. No w sumie może masz rację, mogłaby się pojawić trochę później. Tym bardziej, bo jestem ciekaw, bo ona faktycznie wygląda, jakby miała jakieś tam 17 lat, prawda? Czy tam 16, 17, 18. Jestem ciekaw, jaki ona będzie miała wpływ dla tego serialu w ogóle. Nie wiem, będzie jego tylko koleżanką chyba. Bo co więcej, chyba no. nie będzie walczyła z nikim, nie wyobrażam sobie tego. Nie wiadomo tak naprawdę. No nie wiadomo. No. Na razie tylko widać, że jest złodziejem z tak. trochę dziwną miłością do wysokości, gdzie zaraz na początku zeskakuje z któregoś piętra na daszek i nic się jej nie stało. No ale no to do Piotrze, no na takie rzeczy musimy... Znaczy Piotrze, Jacku, na takie rzeczy trzeba niestety przymknąć oko, no sorry, no. Żeby się przynajmniej w jakiś tam sposób dobrze bawić, no. Zaplanowali 16 odcinków, widzieliśmy pierwszy, daje dosyć dobre nadzieje, zobaczymy, co będzie się działo dalej, wydaje mi się, że tempo będzie już wolniejsze na pewno, no i zobaczymy, no nie będziemy omawiać wam co odcinek, myślę, że za 16 tygodni powiemy wam, czy to jest dobry serial, czy nie. Ogólnie bardzo podoba mi się to, że to jest z perspektywy Gordona, a nie znowu Batmana. Mhm. I że to po prostu będziemy tak. teraz widzieli spojrzenie tych zwykłych ludzi, którzy nie mają ani kasy, ani nie są jacyś super tak naprawdę, jak oni muszą sobie z tym radzić. I to jest według mnie mega. Moim zdaniem też. Dobra, więc myślę, że tematy ogólnie możemy zakończyć. Piotrze, czy dostaliśmy jakiegoś maila od słuchaczy? Tego co widziałem, to nie, ale zaraz dokładnie sprawdzimy. Wydaje mi się, że chyba nie ma co sprawdzić, jeszcze nie jesteśmy aż tak znani. Nie, ale mi się wydaje, że nic nie było. Dostawaliśmy głównie wasze komentarze na stronie, czy... Tak, więc ogólnie... Za które dziękujemy. Tak, bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze. Mamy tam taki komentarz od Grzegorza, bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że będzie tego trochę więcej, ale to musimy się bardziej poznać my wszyscy. Nawzajem. Ja bym chciał odpowiedzieć na jeden komentarz, jeżeli mogę. A bardzo proszę, Jacku, oddaję ci głos. A, no bo był jeden komentarz Mateusza Grelocha, Mata z Input Laga, że źle wymawiam nazwy gier ogólnie. Ja wiem, że ja kaleczę język angielski, że wymawiam te nazwy źle, ale to z czasem na pewno zniknie, jak już przestanę używać tego spolszczonego angielskiego jak nasz premier. Mhm. I to spokojnie, to samo przejdzie. Dzięki, że mi to powiedziałeś. Będę na to uważał teraz. Każdą krytykę przyjmujemy tak, żeby tak. było dla was jak najlepiej w każdym następnym odcinku. Dążymy do samodoskonalenia. Dokładnie tak. I w ogóle. Dobra, więc dziękujemy za krytykę. Cóż, no trzeba kogoś polecić. Ja osobiście jak zwykle polecam Łukasza za świetną muzykę. I kogo, Jacku, ty chciałeś pozdrowić? Polecić ogólnie. Może zrobimy tak. Piotrek, chciałbyś kogoś pozdrowić? Albo polecić? Jako pierwszy? Przede mną? Na pewno polecimy Pad TV, bo to jest najważniejsze. To jest nasz główny taki... Nie tyle sponsor, co oni nas trochę popchnęli do tego, by tworzyć ten genialny podcast, jakim jest Bezimienny. Dziękujemy im. Dziękujemy. A ty, Jacek? No dobra, bo u mnie to będzie trochę tak dłużej. Bo chciałbym polecić takie podcasty jak Psychocast, Rozgrywka, Niezatapialni w poprzednim odcinku. Według mnie warto ich słuchać. Mają bardzo ciekawą zawartość. Poza tym chciałbym polecić wszystkim fanom komiksów, jak już jesteśmy w temacie Gotham, Trybunał Sów Batmana. To jest jedna z najlepszych historii, jaka powstała według mnie. To jest ostatnia historia. To w ogóle to są zeszyty 1.12 albo 1.13 chyba. 1.12. Znaczy, tu mi nie chodzi o New 52. Była taka osobna, Trybunał Sów. I o to mi chodzi właśnie. Gdzie była Noc Sów, Trybunał Sów, potem jeszcze Talon doszedł jako Talon. Talon doszedł. I teraz Talon doszedł. Znaczy, w tej nowej historii Batmana doszedł Talon. I tam masz Court of the Owls. Coś takiego jest. No właśnie, o to mi chodzi właśnie. Tylko, że to chyba jeszcze powstało zanim New 52 weszło w życie, z tego co pamiętam. Chyba, że coś mi się myli. Albo właśnie coś ci się myli, bo ja ostatnio przeczytałem, pierwszy numer Batmana do 12, do 13 to właśnie jest o tych sowach. Nie wiem, jak to w Polsce zostało przetłumaczone, bo wiem, że to zostało przetłumaczone w Polsce. Czytałeś to? Jacku? Tak, mam właśnie dwa pierwsze tomy, mam. Czekam teraz na trzeci, aż wyjdzie. A nie chcę czytać po angielsku, bo jak już wychodzi u nas po polsku. Czekaj, mam do ciebie takie pytanie, bo ja też to czytałem i pamiętam w jednym zeszycie było coś takiego, że pół zeszytu, bo ty masz wydania zbiorcze chyba, tak? Tak, ja mam wydania zbiorcze, tam nie ma podziału niestety na ten. No nie, a miałeś taką sytuację w tym komiksie, że pół zeszytu miałeś odwrócone do góry nogami, bo Batman był tam stoczony i w ogóle... Miałeś coś takiego, że pół, tak, było, że na przykład 8 stron czytałeś do góry nogami ze względu, żeby pokazać upadek Batmana? Coś było takiego właśnie, kojarzę. No to właśnie jest New 52, chciałbym ci powiedzieć, bo ja to mam w domu. I to ja jest. A teraz ja zadam ci pytanie. I tam był taki motyw, gdzie Batman był trzymany w labiryncie? Dokładnie w labiryncie, dokładnie to jest to. Tak? Tak. A no tak, to jest New 52. Tak, to jest New 52. Przepraszam za jeden z informacji. To jest w ogóle pierwszy numer Batmana po tym całym resecie. To jest pierwszy numer Batmana do bodajże zeszytu 12-13. Ja to mam i faktycznie też polecam tą historię, bo jest genialna. To, co robią tam Batmanowi i przez co on przechodzi, jest po prostu genialne. I to się chyba wiąże w ogóle z całą rodziną Batmana. Tak, to jest ten cały mroczny sekret Wayne'ów. Tak, Wayne'ów, dokładnie tak. Więc tak, możemy wspólnie polecić, bo ja to czytałem i rewelacja. To teraz dla równowagi jeszcze polecam Original Sin ze stajni Marvela. To chyba było, jeżeli dobrze pamiętam. Okej. I w tej serii komiksów będziecie mieli w końcu wyjaśnione, czemu macie teraz kobietę Thora. A czemu nie tego poprzedniego? Jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, czemu tak jest, to polecam na pewno, bo warto to przeczytać, jest wszystko wyjaśnione. Znaczy może nie tak do końca wszystko, dalej to zostaje jakąś tam tajemnicą, ale przynajmniej zrozumiecie, czemu była po prostu zmiana płci postaci tak naprawdę. I to w sumie na tyle. Z tego, co bym chciał polecić. Tak, więc jeszcze na zakończenie podamy ten kodzik na tego Humble Bundle 3. Ja mogę to zrobić. Więc podaję kod, proszę go sobie zapisać. To jest tak, 28CYL-485A3-GYZWA. No, mam nadzieję, że kto chciał, to zapisał i sobie ściągnie. Pamiętajcie, że jak ściągniecie, to napiszcie ten komentarz jednak, że mamy, ściągnąłem i tak dalej, żeby nikt inny już nie musiał tego powtarzać. Dzięki za kod, już wykorzystałem. Nie macie to spisywać. Spoko. Żart. Dobra, więc myślę, że możemy pomału kończyć drugi odcinek podcastu Bezimienny. Moim państwem gośćmi był Jacek Kaleta. No, na razie. I Piotr Zaborowski. No, pa. Ja miałem na imię Christian Kender i słyszymy się już za tydzień z kolejnymi ciekawymi tematami. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.